Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyźni, których auto dachowało na A1 w pobliżu Włocławka, mogli być pod wpływem narkotyków. Już wiadomo na pewno, że kierowca był pijany. L4 na papierze powinno zostać. Lekarze apelują, żeby nie przenosić zwolnień w całości do komputerów. Kontrowersje wokół punktacji w walce Joanny Jędrzejczyk o mistrzowski pas UFC. Polka była pewna wygranej, a ostatecznie przegrała. Pod wpływem narkotyków mogli być mężczyźni, których auto dachowało na autostradzie A1 w okolicy węzła Kowal, niedaleko Włocławka. W ich samochodzie znaleziono niezidentyfikowaną substancję. Ponadto kierowca był pobudzony, opowiada Joanna Seligowska-Ostatek z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Trzy kierowcy policjanci znaleźli woreczek z zawartością białego proszku. Ten proszek zostanie poddany badaniom. Będziemy sprawdzać, czy jest to substancja zabroniona. Mężczyźnie temu oczywiście zostanie pobrana krew do badań na zawartość środków psychoaktywnych. Okazało się ponadto, że pasażer poszukiwany jest listem gończym. Po dachowaniu samochodu przez 3 godziny zablokowany był pas autostrady w kierunku Gdańska. Kierowca na pewno był pod wpływem alkoholu, miał 0,6 promila we krwi, grozi mu do 2 lat więzienia. Pożar przy nieczynnej kopalni Anna w Pszowie na Śląsku. Ogień pojawił się w budynku dawnej górniczej poczekalni. Na miejscu jest kilkanaście zastępów straży pożarnej. O szczegółach mówi kapitan Krzysztof Ograbek. Pożar się już nie rozprzestrzenia, natomiast musimy zlokalizować jeszcze takie pojedyncze punkty, które nam się gdzieś tam pojawiają. Pojawia się dym czy zarzewia ognia. Żadne osoby na obiekcie nie przebywały. Tutaj obiekt był pod ochroną taką wewnętrzną. Nad Pszowem unoszą się kłęby gęstego dymu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Lekarze chcą zwolnień L4 także na papierze. Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zwróciła się w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Od lipca w Polsce mają obowiązywać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Lekarze uważają, że tradycyjne zwolnienie na papierze też powinno być dozwolone. Wyraźne sygnały z całej Polski napływają, że zakup sprzętu, a później coroczne opłaty za program komputerowy, przekracza możliwości i racjonalność tych wydatków. Wyjaśnia prezes Rady Maciej Hamankiewicz. Elektroniczne zwolnienia mają pomóc w uszczelnieniu systemu, bo łatwiejsza będzie ich kontrola. Dlatego resort zdrowia wspiera Ministerstwo Rodziny, autora projektu. Tłumaczy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. My wydajemy rocznie 16 miliardów złotych na koszty absencji chorobowej, z czego, o czym pewnie czasami niektórzy zapominają, 6 miliardów złotych finansują pracodawcy, finansują przedsiębiorcy ze swoich środków. Zniesienie obowiązku elektronicznych zwolnień domaga się też porozumienie pracodawców ochrony zdrowia skupiające lekarzy rodzinnych. Organizacja ta zwróciła się o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawca ataku w niemieckim Münster to Jens R., mieszkaniec tego miasta. Od dawna miał problemy psychiczne, już wcześniej próbował popełnić samobójstwo. W jego domu znaleziono karabin kałasznikowa. To najnowsze informacje niemieckich mediów na temat wczorajszego ataku. Przypomnijmy, mężczyzna wjechał furgonetką w ludzi siedzących przed restauracją na Starym Mieście. Zginęły 2 osoby, a 20 zostało rannych. On sam odebrał sobie życie. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, ze wstępnych informacji niemieckich władz wynika, że w ataku nie ucierpieli Polacy. Siergiej Skripal i jego córka Julia będą mieli nową tożsamość. Zostaną też przeniesieni do innego kraju, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z informacji brytyjskiego tygodnika Sunday Times. Do artykułu zajrzał nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. Nowe nazwiska, nowe miejsca do życia. Według Sunday Times rozważane są 4 kraje tradycyjnie blisko współpracujące z Londynem w zakresie działalności wywiadowczej. To Kanada, Australia, Nowa Zelandia i USA. Oczywistym miejscem byłaby Ameryka, to tam łatwiej byłoby ich chronić, mówi gazecie Anonimowy Informator. Sunday Times pisze, że odbyły się już wstępne rozmowy z przedstawicielami CIA. Zarówno Julia Skripal, jak i jej ojciec są przytomni, wracają do zdrowia, choć przed wybudzonym w piątek Siergiejem Skripalem droga jeszcze długa. Śledczy potwierdzają jednak anonimowo, że niedługo oboje zostaną przesłuchani. Mogą dostarczyć bezcennych informacji i dowodów w sprawie tego, co stało się 4 marca w Salisbury. Londyn powtarza, jedyne możliwe wyjaśnienie to sprawstwo Moskwy, a Kreml konsekwentnie zaprzecza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.

Artystów nie trzeba przedstawiać, a my tym samym raźnym krokiem teraz wkraczamy na jedną z naszych ulubionych ścieżek, komiks. ABC Popkultury. W ABC Popkultury pierwszy zapowiadany gość, Wojtek Ławszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię Wojtek. No, mówię Wojtek, bo się znamy i nie będziemy tego ukrywać, ale także Wojtek Ławszczyk, tak jest napisane na okładce twojego debiutanckiego komiksu. Tak. Pan Żarówka. Tak, to prawda. Postanowiłem w wieku 40 lat ciągle, debiutantem. Po pierwsze ciągle nazywać się Wojtek, mhm. a po drugie zostać debiutantem komiksowym. To jeszcze dopowiem, że spotykaliśmy się w audycjach trójkowych przy okazji twoich planów filmowych. Komiksy jakoś tam zawsze są w tle tych twoich planów, ale też twoich realizacji, bo przecież Jesz Jerzy filmowy, to też jest adaptacja komiksu, no ale teraz sięgnąłeś po tę drugą formę sztuki właśnie i narysowałeś, napisałeś bardzo wzruszającą historię, trochę myślę o dorastaniu, trochę o takim dorastaniu człowieka, który jednak jest osobno, który jest gdzieś z boku, który obserwuje, który nie umie się przedrzeć przez pewne bariery. Skąd się wzięła ta historia? Kim jest pan Żarówka? Pan Żarówka to jest baśń. To jest baśń, ale tak naprawdę jest to dla mnie bardzo taki ważny, bardzo osobisty eksperyment też, to co ja tutaj zrobiłem. Ja w pewnym sensie stworzyłem świat baśniowy, surrealistyczny, dosyć mocno dziwaczny, który łączy pewne elementy prawdy i tymi elementami prawdy chyba najsilniejszymi i tymi, które jakby stanowią o tej takiej bliskości tej historii, to są emocje. Czyli ja tak naprawdę starałem się poprzez jakieś takie wymyślone lalki troszkę sobie przepracować pewne emocje. Mhm, bo tam zaczynamy oczywiście, kiedy bohater jest jeszcze dzieckiem i przeprowadzasz go przez i czytelników przy okazji, przeprowadzasz przez cały jakiś okres jego dorastania, przez różne perypetie, które przechodzi rodzina. One są bardzo czasami surrealistyczne, symboliczne. Postaci rodziców stają się takimi chodzącymi metaforami, mam wrażenie. On podobnie, jest taki piękny obraz tam, kiedy bohater już nie wie, gdzie się podziać, więc wnika w ścianę, bo ta ściana bliskość, daje mu jakieś poczucie bliskości. Mi i tutaj to mówiła babcia. Babcia mi to mówiła. Miałem, nie wiem, 4-5 lat i się czegoś bałem, koszmarów nocnych. Mówiła, to Wojtuś, obróć się do ściany, przytul się do ściany i zaraz wszystko będzie... I ona mi mówiła coś takiego. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ja te cząstki pewnych sytuacji, dialogów czy emocji wykorzystałem do tego, żeby zbudować, tak jak słusznie zauważyłaś, no ciężko to nie zauważyć, bo to jest historia o dorastaniu. To jest historia o tym, jak w pewnych takich warunkach, które wydają się straszne i wydaje mi się, że dla każdego człowieka, ja teraz jako ojciec patrzę na moje dzieci i widzę, że one wchodzą jakby coraz bardziej w rzeczywistość i ta rzeczywistość, ten świat idealistyczny, piękny, wesoły świat dziecka, który jest taki absolutnie beztroski, on gdzieś tam musi w pewnym momencie skruszać pod takim butem realiów, które są często nie takie, jak byśmy chcieli, prawda? I to jest właśnie historia bohatera, który próbuje znaleźć swoje miejsce w takiej rzeczywistości, która mu się rozpada. Jak państwo słyszą tytuł Pan Żarówka, to przed kilkoma tygodniami mówiliśmy w zestawie powiększonym o wystawie komiksowej w Muzeum Narodowym w Krakowie i tam są plansze z polskiego tłumaczenia dawnego Flasha Gordona, Gordon Błysk. Ale Pan Żarówka, chociaż tutaj ten błysk i żarówka mi się splotły w głowie, to nie jest super bohater, bynajmniej, oczywiście. Mhm. Skąd taki pomysł, że ten twój bohater właśnie będzie miał taką właściwość? Bo no możemy, myślę, zdradzić bez żadnych spoilerów, że on świeci po prostu. Tak, on świeci. W zasadzie wygląda to tak, że w momencie, kiedy włoży palce do kontaktu, to kiedy podłącza się do prądu, zaczyna świecić. Jednocześnie ma to też swoją mroczną stronę, to znaczy może kogoś sparzyć jednocześnie. Skąd to się wziął? Ciężko powiedzieć. Ja naprawdę nie wiem, skąd ja mam pomysły. Myślę, że to jest troszkę tak, że znowu to jest kwestia pewnej sytuacji, która się przytrafia, czy szeregu sytuacji i to jest... nie wiem, ja chyba próbując sobie zrozumieć rzeczywistość, to co się dzieje, lubię sobie to ubierać w bajkę. Czy każdy z nas, prawda, jakby szuka jakiegoś systemu wartości, czy systemu pewnych znaków, którymi sobie upraszcza chaos, który się dzieje wokół niego. I myślę, że to jest jeden z takich właśnie symboli, znaków, którymi sobie ja starałem uprościć pewne, być może wydarzenia, które tutaj brałem na warsztat i chyba troszkę tak to jest. Kiedyś było coś takiego, może pamiętasz, na PC-tach DOS, taki system operacyjny i była taka nakładka Norton Commander. I DOS był taki, że właściwie nie wiadomo było, o co chodzi i trzeba było sporej wiedzy, żeby się w tym poruszać, a ten Norton Commander jak gdyby był takim pięknym, wizualnym interfejsem, prawda, nakładką na to wszystko, który pozwalał nam się w tym troszeczkę w uproszczony sposób poruszać. I wydaje mi się, że może to informatyczne porównanie tutaj jest takim, taką kolejną metaforą właśnie, czyli widzisz, mnożę metafory we wszystkim. Tak, myślę, że metafora jest sposobem na uproszczenie chaosu. Porozmawiamy w takim razie teraz już nie metaforami, tylko o bardzo konkretnych rzeczach. Znaczy, to jest opowieść rozrysowana i rozpisana na ponad 600 stron. Jak długo pracowałeś nad tym komiksem? Ja pierwsze pomysły na właśnie na rysowanie, może to się wzięło w ogóle z filmu animowanego, z autorskiego. Troszkę polska szkoła animacji, ona na tym się opiera, że bardzo często metafora jest takim elementem, wokół którego pleciemy historię. Zrobiłem film swego czasu bez głowy, o facecie, który traci głowę, a następnego dnia się budzi i zastanawia się, co tutaj zrobić bez tej głowy. I myślę, że to też był taki punkt, rzeczywiście punktem wyjścia było to, był pomysł, że bohater zamienia się w żarówkę, świeci i parzy. I na początku, a to było dawno, kilkanaście lat temu, to była bardzo króciutka nowelka o tym, że facet jest żarówką i pomaga komuś innemu znaleźć kluczyki do samochodu. Uczynny. Także tak, i to miało się zamknąć w 10 stronach, ale jakoś tak zaczęło, ta ręka nie chciała mnie słuchać, ona rysowała dalej i ja w 2009 roku, rysując bardzo dla siebie coś w rodzaju takiego troszkę szkicownika, trochę pamiętnika, trochę wykorzystując te pomysły, narysowałem w pewnym sensie pierwszą wersję Pana Żarówki, która miała już wtedy około 600 stron. Pokazałem to kilku przyjaciołom, oni powiedzieli, że może to jest troszeczkę zbyt odważne, zbyt takie wprost do publikacji. I pomogli mi, Maciek Kukurba, Tomek Leśniak, pomogli mi troszkę to zorganizować, przeedytować, przemontować, tak żebym to przerysował jeszcze raz. No i zacząłem w 2010, skończyłem w 2017, także 7 lat rysowałem ten komiks powtórnie. Jak tutaj się to twoje doświadczenie jako filmowca, jako animatora sprawdziło? Czy było ci potrzebne, czy kompletnie musiałeś odciąć to wszystko, co robiłeś do tej pory zawodowo? Chociaż w Panu Żarówce też są takie odniesienia, niektórzy by powiedzieli może easter eggs, jak ktoś zna twoje filmy, to tam znajdzie pewne, oprócz tego Człowieka bez głowy, również tak. Również odniesienia. No jest to absolutnie fascynujące dla mnie, dlatego że ja zacząłem od komiksu i zacząłem od tego, że, co też jest ciekawe, pewnie poruszymy ten temat za chwilę, moje pierwsze rysunki to były przez papier śniadaniowy, przerysowywałem postaci z komiksów Tadzia Baranowskiego. Więc komiks był dla mnie bardzo ważny, najważniejszy. I ja tak naprawdę poprzez komiksami dostałem się do szkoły filmowej w Łodzi. I w pewnym sensie, realizując filmy animowane, robiłem komiksy poruszające się nadal i interesujące jest to, że właśnie do komiksu wróciłem, w pewnym sensie wróciłem po wielu latach, mając właśnie doświadczenie filmowe i jestem komiksem absolutnie, mając doświadczenie filmowe, jestem zafascynowany, jest to sztuka, co bardzo rani me serce, jest to bardzo mocno niedoceniany środek wyrazu, z tego powodu, że on jest bardzo podobny do filmu, ale w przeciwieństwie do filmu nie ma tam pieniędzy, nie ma tam producentów, nie ma tam przepychanek dotyczących scenariusza. Jestem tylko ja i kartka papieru. Dzięki temu ta myśl szybciej ona trafia na papier i ten papier jak gdyby więcej troszkę może przyjmuje. A jednocześnie wykorzystywałem doświadczenie filmowca rysując to, dlatego że używałem tam wielu filmowych metod, czyli napisałem scenariusz, napisałem psychologiczne mapy zależności między postaciami, czyli co te postaci między sobą mają sobie do przepracowania. Także na dobrą sprawę zrobiłem w sposób filmowy coś. Chciałbym taki film zrobić, ale wiem, że takiego filmu nie zrobię, bo ten film już będzie w jakiś sposób, no film jest w pewnym sposób bardziej, uwaga, prymitywny niż komiks. O. Choć jeszcze z jednego powodu. Mhm. Takiego, że w momencie, kiedy widz ogląda film, to po prostu siedzi w fotelu i w sposób bierny odbiera wszystko to, co mu jest podane przed oczy i uszy. Natomiast w przypadku komiksu czytelnik musi w sposób aktywny sam sobie składać te obrazki ze sobą, sam decydować sobie o rytmach i sam sobie dopowiadać pewne rzeczy. Ja jestem w przypadku filmu, myślę sobie, co inni ludzie pomyślą. Myślę sobie właśnie tak troszkę z takim jakimś lękiem w przypadku filmów. Jak tutaj zrobić, żeby te filmy się, żeby filmy się podobały jak największej liczbie ludzi i tak dalej. To trochę tak mam przy filmach. A w przypadku komiksu jest tak, ciekawe, co sobie ludzie pomyślą. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, ale... myślę, że rozumiem. Ale jeszcze chciałam cię zapytać, bo wspomniałeś już o Tomku Leśniaku. Mm-hmm. To przecież też znakomity autor komiksów, rysownik. Pracujesz też na przykład z Michałem Śledzińskim mm-hmm. blisko. Czy dostawałeś od nich jakieś rady, jak pracowałeś przez te wszystkie lata nad panem Żarówką? Tak, Tomek Leśniak powiedział coś bardzo pięknego. Daj mi komplementy, które są takie nieoczywiste. Jeden z nich był taki, że twoje rysunki zmuszają czytelnika do poszerzenia pojęcia piękna. Albo na przykład, a Michał z kolei Śledzi powiedział, rysujesz źle, ale szczerze. Także myślę, że to są tego typu rady. Ja, oni są fantastycznymi rysownikami, genialnymi, świetnymi autorami, super fantastycznymi twórcami i ta energia się między nami, mam duże szczęście, wymienia na co dzień, dlatego że pracujemy codziennie przy wielu projektach filmowych. Ale komiks dla każdego z nas jest czymś osobnym. Mm-hmm. I to jest świetne, że my jakby w pewnym sensie wspieramy się nawzajem, ale już czytamy post factum. Te rzeczy. To jest też kolejna właśnie różnica między realizacją komiksową i realizacją filmową. Przy filmach jakby razem wszystko omawiamy i w pewnym sensie demokratycznie decydujemy o pewnych wyborach, jeśli chodzi o film, wspólnie, a w komiksie nie, to jest osobna sytuacja, natomiast jest ogromne wsparcie tutaj. Mhm. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, no, zanim książka trafi do jego rąk, być może zobaczyć, jak to wygląda, to jeszcze chyba do połowy kwietnia Galeria Przechodnia w Warszawie, prawda? Mhm. Można tak. zobaczyć kilka plansz pana Żarówki. Wrócimy jeszcze do pana Żarówki, ale powiedziałeś o Tadeuszu Baranowskim, jako tak. tym, którego rysunki przerysowywałeś przez papier śniadaniowy, to musimy wspomnieć. Spotykaliśmy się przy Myśliwieckiej także z Tadeuszem Baranowskim. Mhm. We trójkę spotkaliśmy się kiedyś, żeby porozmawiać o tym filmie, który powstaje, na który ja bardzo czekam, bo wszyscy, którzy wychowywali się, no powiedzmy, na przełomie lat 70. i 80. musieli natrafić na komiksy Tadeusza Baranowskiego. Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, czy Podróż smokiem, Diplodokiem. To tylko dwa z wielu tytułów. No i właśnie jako reżyser wziąłeś na warsztat ze swoim zespołem Podróż smokiem, Diplodokiem i Antresolkę. I powstaje film animowany, pełnometrażowy o Diplodoku. Oczywiście jeszcze długa droga, jak to w przypadku każdego filmu animowanego, pełnometrażowego przed wami, ale powiedz, na jakim etapie teraz jesteście. I widziałam na razie tylko taki, ja to nazywam trochę po polsku przystawką, a to jest teaser, prawda? Widać już mniej więcej, jak ten smok będzie się prezentował. Tak. Tak, no to no chciałem wszystkich zainteresowanych przeprosić, że robimy to tak długo. Niestety to jest projekt ogromny i no my musimy naprawdę się przygotować do niego na tyle dobrze, żeby na pierwszym zakręcie po prostu nie wypaść z torów. Więc w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że już staramy się domknąć kwestie produkcyjne, które są super trudne i to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i przerasta nas wszystkich w pewnym sensie, ale myślę, że idziemy małymi krokami do przodu. Ale oprócz spraw produkcyjnych cały czas pracujemy przy tym filmie, robimy coś do tego filmu. I poza takimi próbkami animacyjnymi, które już po części są, robimy kolejne, przygotowujemy się do kolejnych, rysujemy też storyboard, czyli już w tym momencie z zamkniętego scenariusza właśnie w tym momencie jestem ja i Śledziu i dzielimy się sekwencjami z filmu i po prostu rozśmieszamy się nawzajem i rysujemy, robimy wersję już taką obrazkową filmu, która jest takim storyboard to jest taki jak gdyby film na brudno, taki w pewnym sensie komiks, który się robi zanim uruchomione zostaną realne, ogromne niestety pieniądze na taki film. Teraz tak naprawdę czekamy na ten moment startu. To jest kwestia miesiąca, a może pół roku, ciężko powiedzieć. Mhm. Liczę bardzo na to, że to jest kwestia kilku miesięcy i kiedy wystartuje ta prawdziwa, te ciężkie działa wytoczymy produkcyjne, to wtedy w ciągu 2 lat film będzie ukończony. A planujecie drugi sezon Kacperiady? Planujemy od 2 lat, bardzo, bardzo tego chcemy. Niestety, jak to zwykle bywa, nasze marzenia gdzieś tam rozmijają się z twardą rzeczywistością, o której wspominałem w przypadku pana Żarówki również. Także my w tym momencie mamy przygotowane kolejne 13 odcinków, również już w formie storyboardów. Także my jesteśmy gotowi w każdej chwili, żeby uruchomić fantastyczne, naprawdę super śmieszne, wydaje mi się, że jeszcze lepsze scenariusze niż w pierwszym sezonie. Między innymi wróci Mucho Mściciel również. No tak, bo to, ja może tylko dopowiem, że Kacper Jada to oczywiście serial animowany, reżyserowany, pisany między innymi przez Wojciecha Wawrzyczyka dla najmłodszych widzów, ale tam jest polski superbohater. Tak. Po Asie następny Mucho Mściciel. Tak, pierwszy sezon 13-odcinkowy miał odcinek specjalny nawet jemu poświęcony pod tytułem Geneza, czyli jak zaczynał Mucho Mściciel. Teraz będziemy mieć drugi odcinek specjalny pod tytułem Żegnaj Mucho Mścicielu. Czyli historia sezon. Narodzin i epilog. No dobrze, to ja będę czekać i będę trzymać kciuki. Trochę już o tym, mam wrażenie, gdzieś powiedziałeś, jak to by było, ale czy... No nie korciło ci, żeby tę historię pana Żarówki też kiedyś ująć, nie korci cię, żeby ją ująć właśnie jednak w filmowe ramy także? Chyba na razie nie. Myślę, że komiks jest takim, jestem bardzo zadowolony, no wiem, że to strasznie tak brzmi, nie lubię się chwalić, ale po prostu jestem w obiektywny sposób zadowolony jakby z tego, co powiedziałem w tym komiksie. Oczywiście przeszła mi przez myśl jakaś tam adaptacja filmowa, ale myślę, że jeszcze nie jestem na to gotowy. Natomiast jeżeli będę gotowy, to myślałem o tym, żeby to nie był film animowany, tylko film aktorski i jakby, czyli bardzo taki wręcz, bardzo realistyczny film aktorski z elementami animowanych, elementami animacji oczywiście, czy efektów specjalnych, ale no, no, takie coś mi przemknęło w ciągu tych kilkunastu lat pracy nad powieścią, przemknęło mi przez myśl. No to na pewno byłoby bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Ja chciałam jeszcze Państwu zwrócić uwagę, bo jeśli Państwo chcieliby się zapoznać z tym komiksem i dostać go od nas, to proszę do mnie napisać. Kilka egzemplarzy się znajdzie pana Żarówki. Pięknie. Pięknie to jest wydane, piękna okładka. Na tej okładce już jest sugestia tego, co tam w środku jest. Urealniasz metafory i bardzo mi się podoba właśnie ta okładkowa. Jak można to wyrazić graficznie, że w człowieku coś pęka. To mi się bardzo podoba. Wojtek Wawrzyczyk, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you one way or another. O panu Żarówce z Wojtkiem Wawrzykiem rozmawialiśmy, przypomnę, jeszcze przedpremierowo, bo premiera komiksu 18 kwietnia, a katarzyna.borowiecka małpa.polskieradio.pl to adres, pod który można napisać, żeby ten komiks od nas dostać. A Blondie ze ścieżki dźwiękowej filmu Stevena Spielberga Player One. Jeśli ktoś podczas seansu tego filmu zacznie w fotelu kinowym tańczyć, to wcale mnie to nie zdziwi, bo tak to jest w tym filmie, że nie dość, że dużo gier, to jeszcze tanecznie. Od piątku nowy film Stevena Spielberga można oglądać. To film na podstawie książki Ernesta Kleina Player One, a player to oczywiście gracz. Akcja tej opowieści w znacznej części rozgrywa się w wirtualnej rzeczywistości gry MMORPG inspirowanej popkulturą. Znajdziemy tam świat Gwiezdnych Wojen, Star Treka, ale wspomniana też jest prawdziwa gra online World of Warcraft. A czym są gry MMORPG? Odpowiedzą na to pytanie Wioletta Myszkowska oraz bloger i psycholog specjalizujący się w tematyce gier komputerowych Wojciech Bieroński. To są wirtualne światy, w których trzeba się trochę zatopić. To taki trochę eskapizm. Mówiąc negatywnie, a mówiąc pozytywnie, to forma realizacji swoich dziecięcych marzeń o byciu bohaterem. Massively Multiplayer Online Role Playing Games, w skrócie MMORPG. To w luźnym tłumaczeniu te gry, w których tworzymy swoją postać i rzucamy się nią w wir przygody w fantastycznym świecie. Tyle, że robimy to w towarzystwie paru tysięcy, w porywach milionów innych graczy. Ich historia sięga lat 70. i tak zwanych MUD-ów, czyli Multi-User Dungeon. Fabuła gry i jednocześnie to, co gracz w nich przeżywał, działo się w oparciu o czytane słowo. Na przykład mógł sobie przeczytać, że jest w lesie i ma trzy ścieżki, jedna prowadzi w lewo, druga prosto, trzecia w prawo. Oczywiście to upraszczam, bo to były często bardzo ładne opisy, takie książkowe. I jednocześnie z tym była powiązana interakcja z innymi graczami. Taki często związany z fantastyką koncept swobodnej eksploracji, jakąś postacią, przeżywania nią przygód, on tutaj się świetnie sprawdzał. Później, w połowie lat 80. do tekstu dołączono grafikę. Były to gry, które nie przebiły się może tak bardzo do mainstreamu. Pewien sektor graczy w to grał i tyle. W drugiej połowie lat 90. gatunek gier MMORPG przygotował sobie grunt pod tego hegemona, który miał nadejść w 2004 roku, czyli World of Warcraft. You are not prepared. To był ogromny świat. Dwa kontynenty podzielone na różne krainy. Dżungla, pustynia, tajga, jeziora i spaczone przez zarazę lasy. Mieszkali tam elfowie i orkowie, taureni i nudni ludzie. I tylko od gracza zależało, jaką rolę będzie miał w tym świecie. I tym samym, po której stronie odwiecznego konfliktu stanie. Hordy czy przymierza. Ten konflikt jest osią napędzającą całego Warcrafta, zarówno w grach komputerowych, jak i w kinie, no bo przecież też był film, jak i w literaturze. Gracz, który tworzy awatara w tej grze, no to de facto musi się trochę określić, po której stronie stoi, co sprawia, że z częścią graczy współpracuje, a z częścią graczy rywalizuje. World of Warcraft wyrósł na kanwie serii gier strategicznych. Gracze pokochali je za fabułę, rozbudowany świat i przełamywanie schematów fantasy, bo często to orkowie wzbudzali sympatię, a elfowie mieli dużo za długimi uszami. Kiedy twórcy przenieśli grę do sieci jako MMORPG, na serwerach spotkało się tysiące, a później miliony fanów z całego świata. W najlepszym okresie aktywnych było ponad 12 milionów graczy. I to tylko na oficjalnych serwerach. Trudno oszacować, ilu grało na pirackich. To była gra niesamowicie przemyślana artystycznie. Nad grafiką pracowali czołowi artyści Blizzarda, ale jej prawdziwa innowacyjność to było to, że oparł grę o tak zwane questy, zadania, które stoi przed graczem. W grach, które poprzedzały World of Warcraft, questów prawie nie było. Przeniosła koncept gier z takiego bezcelowego wałęsania się do gry bardzo mocno motywującej przez charakter zadań, które stawia przed graczem. Poza tym była to gra, która wymuszała kontakt z innymi graczami. Oczywiście od pewnego tam poziomu można było mówić o graczach mniej lub bardziej indywidualnych, ale ogólnie gracze byli zmuszeni do współpracy, zmuszeni do tego, żeby się do siebie odezwać, gdyż świat był tak niebezpieczny, tak wrogi, że oni by po prostu przepadli. Co budowało więzi, co z kolei sprawiało, że gracz miał ochotę wrócić, no bo prawda, zakorzeniał się, miał tam przyjaźnie, często ewoluowały poza grę. Więc paradoksalnie ta gra budowała te więzi, a nie alienowała. Choć oczywiście te opowieści o uzależniającym charakterze World of Warcraft, tym jak on rozwalał rodziny, doprowadzał do rozwodów, no to jest tym troszeczkę prawdy, bo gra była nieprawdopodobnie wciągająca i wiele osób korzystało nie do końca właściwie. Dzisiaj zainteresowanie grami MMORPG nie jest już takie duże. To były gry zupełnie różne od współczesnych gier sieciowych, które stawiają na szybkie rozgrywki z dosyć przypadkowymi osobami. Dzisiaj nie ma takich kulturowych warunków, które by sprawiały, że gry MMORPG są dopasowane do współczesnych czasów. Ten trzon graczy, którzy stanowili o sile World of Warcraft, w tym momencie to są 30-parolatkowie. No w tym wieku to już jest często osoba, która ma dzieci, pracę, obowiązki. Ona nie ma czasu na wielogodzinną rozgrywkę, która tak naprawdę jest esencją gry MMORPG. Nie można powiedzieć, że wielkie światy wirtualne to w tym momencie jest całkowity relikt. Dalej koncept przeniesienia się do wielkiego świata po drugiej stronie lustra to jest coś, co było, jest i będzie atrakcyjne, co zresztą widać właśnie po filmie Ready Player One. Wyzwaniem będzie dostosowanie gier MMORPG do gracza, który ma życie także w tym najważniejszym świecie. A który to ze światów, to już Państwu pozostawiam odpowiedź na to pytanie. Twórcy World of Warcraft będą mieli na to szansę tego lata, bo właśnie wtedy wychodzi kolejny dodatek do gry. Dzięki niemu mają się pojawić tam m.in. dwa nowe kontynenty. A jeśli chodzi o film Stevena Spielberga Player One, którego akcja w dużej mierze dzieje się w świecie gry, to można pójść na ten seans z notesem i próbować notować na bieżąco wszystkie odniesienia do dzieł kultury popularnej. Jest ich tam mnóstwo. I potem można też porównywać swoje notatki z listami, które już można znaleźć w internecie. Mnie się najbardziej podobało i najbardziej mnie rozbawiło nawiązanie do Obcego. Gdyby Państwo chcieli namiastkę tego filmu na skróty poznać, to zwiastun można znaleźć w sieci, między innymi na profilu facebookowym audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony. A teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Player One, to będzie Billy Idol, a za chwilę z kolejnym gościem porozmawiamy o zupełnie innym, choć także mocno związanym ze światem gier filmie. On the floor's hard to be elbow, I'm down in London town to go-go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night, well I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Oh, oh, oh. Dancing all with myself. Oh, oh. Dancing all with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing all with myself. Oh, oh. If I looked all over the world and there's every type of girl, but she reckons the eyes seem to pass me by. Dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, oh. Dancing on with myself. Oh, oh. Dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Oh, oh. Another drink, cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Oh, oh, oh, oh. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Zestaw powiększony. To ze ścieżki dźwiękowej filmu Stevena Spielberga Player One, który też od piątku na naszych ekranach. A my zostajemy przy wątku gier komputerowych w studiu Michał Walkiewicz, krytyk filmowy. Dzień dobry. Redaktor naczelny portalu filmweb.pl. Człowiek grający. Co ty na takie określenie? No nie będzie w tym wiele przesady. Człowiek grający. Bo rzeczywiście od bardzo dawna, od 25 lat. I grasz, więc... i piszesz o grach komputerowych także, więc myślę, że akurat jeśli chodzi o ten film, o którym teraz będziemy mówić i o tę gałąź filmowego biznesu, jeżeli można tak powiedzieć, to jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Lara Croft wróciła na duży ekran. W jakiej formie? W średniej formie. Znaczy sama Lara jest w doskonałej formie. Zmiana aktorki, grają Alicia Vikander i tak jakby od razu wiadomo, że to będzie inna Lara Croft. Angelina Jolie to była taka superheroska, która tam kładła dziesiątki wrogów. Teraz mamy Larę odpowiednią Larę na odpowiednie czasy. Mamy Larę, która się poci, która krwawi, która zdarza się z różnymi przedmiotami i naprawdę kiepsko po tym wygląda. I to po pierwsze to jakby wynika też z charakteru gry, na podstawie której jest oparty ten film, bo to jest film oparty na podstawie rebootu, który był w 2011 roku. No i ten reboot tak jakby też przyniósł nową Larę. Przyniósł Larę, która ma 21 lat. Pierwsza wielka wyprawa jest dopiero przed nią, jest przestraszona, musi się wszystkiego uczyć, ma jakiś tam bagaż kompleksów i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby to wszystko zostało przeniesione do filmu. No i na pewnej płaszczyźnie to działa oczywiście, bo mamy Alicia Vikander, która potrafi tak jakby wygrać te wszystkie rzeczy, jest z tym bardzo fajna i dobrze wygląda. I dużo się rozpisywano o tym jej treningu sześciomiesięcznym. Tak, prawda? I to widać, to znaczy jest pierwsza scena, gdzie ona po prostu tam na ringu bokserskim sparuje sobie z jakąś dziewczyną. Jest tylko po to, żeby pokazać, jak dobrze Alicia Vikander wygląda i jak bardzo kamera opłacało się kieruje na tej się głównie siłowni na jej brzuch, trenować. Rzeczywiście. Tak, właśnie to jest to, nie? Też zwróciłem na to uwagę. Jeszcze niewiele mówi o charakterze tej bohaterki, ale już kolejna scena, wydaje mi się, że to też jest znamienne dla tego filmu, że to jest najlepsza scena w filmie, kiedy ona ucieka na rowerze z takim lisim ogonem przytroczonym do siodełka. No to już więcej mówi o samej bohaterce, o jej roli w tym męskim świecie i o tym tak naprawdę, jak będziemy tą postać czytać. No a potem Lara zaczyna się właściwa akcja i już trochę to wszystko osiada. Jaki jest twoim zdaniem, jako człowieka, który no, zawodowo ogląda i pisze o filmach, ale z drugiej strony też zawodowo w pewnym sensie i z pasją zajmuje się i pisze o grach komputerowych. Jaki musi być przy ekranizacji, przy adaptacji filmowej gry komputerowej stosunek tego, co jest w grze, do tego, co powinno być jednak takim filmowym mięsem? No to jest bardzo trudne pytanie. Gdyby ktoś potrafił tak naprawdę na nie odpowiedzieć, to mielibyśmy bardzo dużo dobrych adaptacji gier, a mamy bardzo mało. No ja bym być może 3 byłbym w stanie wyliczyć. Które? No Takashiego Miike, mało znany film Ace Attorney, to jest taka powiedzmy festiwalowa rzecz, która chyba na warszawskim można było to u nas obejrzeć, no ale mniejsza o to, na pewno Książę Persji nie był złym filmem w takim duchu nowo przygodowym. Ja bym tu jeszcze pewnie Silent Hill wyróżnił jako coś, co było po prostu bardzo ładnie i gdzieś estetykę gry bardzo dobrze przynosiło. No ale oczywiście no to jest ciężkie, no gry wideo przede wszystkim są interaktywne, więc kluczowy jest ten element interaktywności i tym, że obcujemy w inny sposób z grą niż z filmem. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze do przeniesienia i tak jakby to jest najtrudniejsze do uchwycenia w filmach. Różne filmy podejmują próby naśladowania pewnej logiki growej i tego, jak gramy i przenoszenia tego na ekran, no ale to po prostu nie działa. Wydaje mi się, że w miarę przyzwoite adaptacje to są te, które odklejają się jednak od scenariusza gry i gdzieś tam ich twórcy próbują sobie coś nowego znaleźć i zlepić z tego jakąś nową historię. No bo scenariusz gry to nie jest gotowy scenariusz filmu, jak bardzo filmowa gra by nie była. Tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście przy niektórych momentach tego nowego filmu Tomb Raider, zwłaszcza kiedy Lara Croft biegła przez las, miałam takie wrażenie, że za chwilę pojawi się na ekranie szereg możliwości, tak, gdzie dalsze kroki powinna skierować. Właśnie to jest to, o czym mówimy, że takie momenty nie powinny się znajdować w takich filmach, bo tak jakby dostarczają tylko argumentów tym, którzy twierdzą, że po pierwsze gry to jest zło, a po drugie adaptacje gier muszą być złem. No wydaje mi się, że akurat ten Tomb Raider jest najlepszy, kiedy jest skromny, tak? Kiedy jest ta scena właśnie rowerowego pościgu, albo kiedy jest scena, nie wiem, jeden na jednego jakiegoś pojedynku, kiedy kaskaderzy wchodzą na plan, a nie ma efektów komputerowych. No ten film wygląda po prostu najsłabiej, jak tam CGI wchodzi, wszystko zaczyna wyglądać sztucznie. I faktycznie jest tak, jak mówisz, że nie jestem w stanie teraz tego pokazać, bo jesteśmy w radio, ale Alicia Vikander po prostu biegnie przed siebie jak robot, widzimy, że wszystko jest cyfrowe dookoła i to po prostu nie działa, tak? I pojawia się w głowie jakieś takie dziwne skojarzenie, okej, to jest bardzo growe, bo wszystko wygląda sztucznie, a ta wspaniała aktorka rusza się jak robot. Wydaje mi się, że nie tego szukamy w adaptacjach. Ja myślę, że rzeczywiście, mimo że ten film może nie, tak powiem delikatnie, nie do końca spełnia oczekiwania wszystkich, to należy dać szansę Alicia Vikander, bo to rzeczywiście jest fantastyczna aktorka i ona się świetnie tutaj sprawdza. Ona w ogóle powtarza w pewnym sensie tą drogę Angeliny Jolie, bo Angelina Jolie też przecież zdobyła Oscara i zaraz zagrała Lara Croft. Tu mamy analogiczną sytuację. No nie wiem, no ona jest, na pewno pasuje do tej wersji Lary i faktycznie no, wyciąga trochę ten film. No widać, że jest bardzo fajnie napisana postać, bardzo fajnie zagrana postać i postać, która ma potencjał, ale wsadzona w film, który tak jakby nie powinien się chyba wydarzyć. No powinien być po prostu dużo lepszy. Nie wiem, czy to jest kwestia reżysera. Na pewno to jest kwestia scenariusza, bo nie wiem, no akurat o autorce tego growego scenariusza, czyli Rianie Pratchett. To nazwisko nie jest przypadkowe. Można powiedzieć wiele złego, ale to gier potrafi pisać dobre teksty, co oczywiście nie znaczy, że są gotowce do przeniesienia do filmu. Tak, mam wrażenie, że ten film można by ścisnąć jako prolog kolejnego i wcale by to bardzo nie zaszkodziło, bo no to jednak jest coś takiego, użyję tutaj sformułowania tego anglojęzycznego origin story, prawda? Tak, czyli no to coś, są takie narodziny bohaterki i tutaj to też się sprawdza, chociaż no jest ten sam też problem, który był w grze, że tak jakby ta bohaterka za szybko pokonuje tą barierę. Jestem bardzo naiwna i niewinna, zabijam 800 osób na minutę. To jest ten paradoks growy, który został tutaj niestety przeniesiony, chociaż kino jest tak jakby ma wszystkie narzędzia ku temu, żeby z takimi rzeczami sobie radzić. No akurat w tym przypadku się nie udało, no ale jest to jakiś początek i film się sprzedaje na tyle, że chyba doczekamy się sequela, tak przynajmniej mnie się tak wydaje, więc no zobaczymy. Może inny reżyser, może trochę lepszy tekst i coś z tego będzie. No na pewno Alicia Vikander ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby wrócić jako Lara Crofta. Opowiedz jeszcze może trochę o Larze Croft z gry, bo to jest od 96 roku, wtedy była premiera. Tak, Lara już ma ponad 20 lat i kiedy powstawała, to było zaskoczeniem, że w ogóle mamy kobiecą bohaterkę w tak dużym tytule i że jest to jakaś taka postać, która może przyciągnąć graczy. Oczywiście głównie przez swoje walory fizyczne, chociaż no, wiadomo, jak wtedy wszystko wyglądało, tak, i to myślę, że dzisiaj nikt by się nie ekscytował Larą Croft złożoną tam z kilkunastu poligonów, no ale faktycznie na przestrzeni lat ona się rozwijała, że tak powiem, i graficznie, i charakterologicznie. No i miała swoje wzloty i upadki i 2011 rok to był taki faktycznie najważniejszy przełom, kiedy do tej marki wrócono, kiedy pojawiła się nowa Lara Croft, odmłodzona z nowym życiorysem, postać z krwi i kości, z której można było kibicować, która miała jakieś swoje obsesje, która gdzieś tam czegoś chciała i tak dalej i musiała sobie jakoś tożsamość swoją wykuć w ogniu walki, przygody, eksploracji i tak dalej. No i to było faktycznie bardzo fajne. Tym tropem podążali też twórcy filmu. Wiadomo, że to jest ikona popkultury już teraz. Wydaje mi się, że Lara trochę za długo pozostawała postacią bez właściwości. Mm-hmm. Zresztą bardzo znamienne było to, że na przykład do tego 2011 roku, czyli do czasu tego przełomu, każda część Tomb Raidera, albo prawie każda miała swoją oficjalną modelkę, która reprezentowała grę na różnych branżowych jakichś imprezach, albo jakieś takie PR-owe rzeczy robiła. No i tak jakby to też dużo mówiło o samej postaci. Wydaje mi się, że dzisiaj by to już nie przeszło. Pewnie dobrze, bo możemy mieć taką Larę, która jest po prostu postacią z krwi i kości. To jeszcze zapytam cię na koniec, co byś jeszcze chciał zobaczyć z tych światów, które są w grach komputerowych na ekranie? Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się sprawdzi, tak? No, bardzo tylko długo... żeby nie zepsuli z takim zastrzeżeniem, prawda? Jezu, nie wiem, to nie chciał niczego... Znaczy, nie, jeśli powiadam takie zdanie, nie chciałbym, żeby to zepsuli, to po prostu nie chciałbym, żeby to było przeniesione do kina. No, najlepsze gry mają to do siebie, że działają właśnie w tym syntetycznym języku połączonym z literatury, z kina, ze sztuk plastycznych i tak dalej. Tak jak w każdym medium, są wybitne dlatego, że nie można byłoby ich opowiedzieć w żaden inny sposób, czy to w kinie, czy to na kartach książki, czy gdziekolwiek, więc nie chciałbym tych najlepszych rzeczy zobaczyć, ale wydaje mi się, że są gry, które mają na przykład ciekawe scenariusze, albo kiepskimi grami, tak jak na przykład Grygojciego Sudy, czyli takiego odjechanego Japończyka, który jest świetny, ma absolutnie obłędną wyobraźnię, bardzo surrealistyczną, ale nie potrafi robić za dobrych gier. I wydaje mi się, że tego typu rzeczy mogłyby się właśnie sprawdzać w kinie. Kino wyciągnęłoby, nie wiem, no jakiś taki estetyczny potencjał, jakieś narracyjne rzeczy, których twórca gry nie był w stanie, wydaje mi się, że w tę stronę. Nie wiem, czy chciałbym zobaczyć na przykład filmową adaptację gry Wiedźmin, bo wiemy, że ten serialowy będzie na podstawie Sapkowskiego bardziej, tak? No to są bardzo dobre rzeczy, po prostu są nieprzekładalne, tak jak w każdym innym medium. No i to jest, jak była gra na podstawie czasu apokalipsy, była całkiem dobra, tak? Ale okej, są wyjątki, ale generalnie raczej te arcydzieła, wydaje mi się, powinny pozostać nietknięte. Zostawmy je w spokoju w takim razie, ale myślę, że puentą naszej rozmowy może być to, że ze względu na Alicję Vikander dajemy jeszcze szansę Larze Croft. Tak, to na pewno. Ekran. Alicja daje radę. Do następnego spotkania w zestawie powiększonym. Michał Walkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. I to już na dzisiaj wszystko. Gdybym chciała przewidzieć, co nas czeka w ABC Popkultury za tydzień, to cóż, spójrzmy w szklaną kulę. Może to będą westerny, może serialowe premiery, może Wyspa Psów i japońskie motywy w kinie i nie tylko, bo przecież zbliżamy się wielkimi krokami już do premiery nowego filmu Wesa Andersona, Wyspa Psów. Ja bardzo na tę premierę czekam i ci z Państwa, z którymi się spotykam do południa albo w ABC Popkultury, doskonale to wiedzą, bo nie kryję tego od kilku miesięcy. No ale zobaczymy. Wszystko się wyjaśni za tydzień. Po 12 ABC Popkultury zestaw powiększony wraca. A za dzisiaj dziękujemy. Iwanka Kunewa, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata. I opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście? Musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1? Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło?